أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سورة تغابن دا قرآن حکیم پا ترتیب عثمانی کے سلوش پیتم او پا نزول قرآن کی یو سل اتم پا نزول کی یو سل اتم پست سورة تحریم ننازل شوی. د دې صورت خپل دعوه ده اثبات مقاصد اربعه. سلور مقاصد دی: توحید، رسالت، صداقت قرآن، ایمان بالآخرت. او دا سلور واړه مسلې قرآن کې د یو بل سره تړلي. اللہ یو منی دا اللہ پیغمبر وخا مخا منی ذکر اللہ پیغمبر پا دے بانی دنیا ترا لے گلو. اللہ منی دا اغا پیغمبر منی نو پا قرآن وخا مخا ایمان روڑے ذکر دا کتاب اللہ پیغمبر تور کرو. چی اللہ منی پیغمبر منی قرآن منی نو قرآن کی دا مسئلہ دا چی قیامت حق تے پا غیب ایمان ساتھی تا ایمان پا آخرت با نشته چې زبا الله ته ودرېږم. الله به زما سره زما د اعمالو حساب کتاب کوي. نو چې دا عقیده مضبوطه ده چې قیامت شته او الله ته به ودرېږم نو قرآن به منی په قرآن باندې به ایمان راوړي ځکه دا د الله کتاب دی. نو چې قرآن منی نو قرآن نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو پیغمبر به رښتینی ګڼي. نو چې پیغمبر هم رښتینی ګڼي او ایمان دې په قیامت باندې مشته او په قرآن باندې مشته لہذا توحید ته به ته خامخا جوړیږي ځکه دا درې واړه خبرې څوک کوي؟ الله. دا د یو طرف نه شروع کوي او بل طرف نه شروع کوي. دا څلور واړه خبرې د یو بل سره تړلي دي. دا سورت په خپل کور کې دوه حصې دي. اوله حصہ یو لسم آیاته پورې ده: ما اصابه من مصیبت پورې او دویم آخره پورې. په دې اوله حصه کې الله دا څلور واړه مقاصد ذکر کوي: توحید، موسره رسالت، نو سره صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو سره مسله د قیامت. دا اولنا الله مسله شروع کوي د خپل وحدانیت مسبحات و سورتوننا اذا كم سورتون پا اول کی راضی سبحا یا یسبحو دیتا مسبحات ہوئی داخلی سورت سنگ جرمخ کی سورتون پا اول کی با را لیسبح للہ یا سبح للہ داغی مقصد بداو چی اللہ پاک دے او دا اللہ پاکی داغی توحید دے دا دعوی دا تی پسی بیا دلیل شروع کی هو الذی خلقکم خلق السماوات والارض يعلم ما في السماوات والأرض. دا پا دی پسی ٹوٹ دا لیل نو چې مسله د توحید ذکر کی او په غیبه باندې دلایل ذکر کی عقلیه، نو سرا الم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل، الله وی دا مسله چې په خوا چانه د مندل نه داغي خبر لګو هغه الله د مقدس مکه نه ختم کړی دی. ته دا څه ونکې که چېرې تا د الله په توحید کې شک وکړو، د الله پیغمبر کې شک وکړو او هغه شته، د الله په کتاب کې شک وکړو او هغه حق کتاب دی، او د پخوانو په شان تم قیامت نه منې، نو بیا تم ځان تیار کا زما عذاب ته. اول دا توحید ذکر کوي. یسبحوا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیانې خاص الله لرا هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه سوچ په ځمکه کې دی. دا نو چې یسبح لله من فی السماوات، چې مراد ته مونږ والو اقل من خلق، او هغه خلق چې په هغې کې روح شته. نہ ما فی السماوات دا ما عام دے، و ما فی الارض دے کہ ہر یو شیراغ جو برف آسمان کے دے، ہر یو شیراغ جو کتا پزمکا باندے دے. معلومی کی دا چی دا اللہ تسبیح ملیکم موی نوریم موی سوریم موی سومیم موی، او چی اسماننو کی کم دا اللہ مخلوقات دے، اللہ تا پتا چی سو پر مخلوق بی و سو عالم بی، یا پزمکا باندے کاغه ونه ده، کاغه گټه ده، کاغه دریابونه دي، او کاغه نور د الله نعمتونه دي بشمار چې مونږ تخکاری یا زمونږ نه پټ دي. دا یسبح لله، پاکی بیانې الله لره. سمانا ملائکوم وی سبحان الله، انسانوم وی سبحان الله، نور او سپومم وی سبحان الله، و ان من شیء الا یسبح بحمده، الله وی هر شیء سما پاکی بیانی. پاکی مانا سدا اللہ دا شریکانو نپاک دے، اللہ دا حصدارانو نپاک دے، اللہ دا نازولو نپاک دے، اللہ دا برخ دا خاوندانو نپاک دے. مشرکانو والا ثابت کریو، رنبی مشرکان پا دنیا کی دا قوم دا نوح علیہ السلام، او غید اللہ سر سوک شریکان گردو لیو نیکان بنیان. بے عبادت تا اللہ نہ سیوا چپ دنیا کے شور و شو دے، دا دا نیک بندہ شور و شو دے چی تا اولیاء ہوئی. اولیاء دا اللہ دوستان، دا اللہ دوستانہ غی حاصل کرے دا نو دے دا پارا نا چی خلق دے دا غی عبادت ہوگی او خلق دے غی تر آمدت شوئی، نا غی دا مرتبہ حاصل کرے دا نو دے نور حلق لم پکار دی چی دی دا زان اولیاء جو کی دور نیک اعمالو کی چی اللہ تزان نزدیک او دا اللہ ولی جو شی. اگا اولیاء ٹک تا وو خو صرف او دانا سوک یقین سردانی شوی لیشی او دا پلانی ولی دی، او چی رکم و ذکر راغلی دی پا قرآن کی، ناغی تا بمونگ اولیاء ذکر وایو پا یقین سر چی راغلی دی پا قرآن کی، یا پا یو سی سنس سر معلومی گی نمونگ باو چی دا ولی دی، او چی مونگو تا اولیاء وایو نو که دیشی اگا اولیاء نی پدې خو الله خپوي. ډېر کمزور خلق دې په دنیا کې د خلقو په نظر کې او د الله سره دا غي ډېر نږدې مرتبه، او چې ته خلق اولیاء غنې اکثر هغه تا ته نږدې ښکاري، الله تعالی الله نه لري سو خبر دی دې نه چې دا سړی په صحیح مانو کې د الله دوست دی او کنه دی. خو الله قرآن کې وایي چې چا ایمان راوړو او ځان یې د ګناه نه وساتنو دا ولي دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس یہ سڑی صفت تغور جدے نیک عمل کی او دا گناہ نزان ساتی دا ولی دی. اللہ پاک ہوئی در طول مومنان ولی ما، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ہوئی زدو اگا خلق چی ایمان راوڑے پا ما بانے زد آگی دوست دی ما، چی اللہ دوست چنو دی یہ دشمنان شو ندیم دوستان شو کر. نو دار سکنوی چی دا دا ولی قبر دی، نا چاوی لی دی چی ولی لزان لقبر جوڑ کا چھپا علاقہ کی پتہ لگی چی دا دا خبر دے ولی دا نور خلقم اخو طول اولیاء دی دکا چی مومنان دی، اللہ وی دا طول دا ما اولیاء دی. بارحال یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے پا اسمانونو کی او ہر یو شے پا زمکہ کی دا اللہ پاک تسبیح ہوئی، اللہ پاک گنی دا شریکانونا. نور کله چې الله پاک شو له الملک لا مروړو الملک الملک له له الملک لا مو مخکې کو کنه دا سم جمله صحیح و چې الملک له له الملک کمال دی خاص داغه د پاره اختیارات دی خاص داغه د پاره بادشاہی دانه نه بل چا د پاره د بل چا بس بادشاہی د دنیا دا ټول بادشاہان راجم کنه الله ولا دا حکومت ورکړي او په یو حصہ د زمکه باندې صحیح بادشاہی حقیقی بادشاہی خدا الله دا چې په زمکه دا پاسمان دا په ملائکو دا په انسانانو دا په پیریانو دا په تمامو سیزونو حقیقت کې بادشاہی دا د له الملک اللہ وی خاص زما دا پارا بادشاہی دا ولی اگا پاک تے پا دنیا کی دا سے سوگنیش تے چی اگا پاکی تا سر پا دیزمکہ کی سورا مخلوق شریک دا خدا اللہ سر پا زمکہ و پا اسمان و پا کائناتو کس سوگ شریک نیشتا دا پیریانو سر سورا شریک دا سے دا ہر یوشی سر بل سوگ شریک شتا اللہ دے یواد چی دا اگا سر سوگ شریک نیشتا نو لہو الملکو اختیارات اگل لردی نو ارکل چی اغد شریکانو نا پاکتے مالک اغدے نو الہ الحمدو نو دا اغد پارا صفتون دا کمال دی خاص دا اغد پارا صفتون دا کمال دی الحمد ستوی تعریف تعریف و سنا و صفت بخواب مونگ تبیر کرنا مولیانو کمونگا نا پوی دوشی تعریف ستوی و سنا ستوی دا دا عربی الفاظو دا دا کمال صفتون دی دا کمال صفتون سدی پیدا کول وجل روزی ورکول دا اسمان ادرول زمک خورول هر یو شی هغه پیدا کړی دی نو خالق هغه دی مالک هغه دی رازق هغه دی او دا د کمال صفتونه ټول راواخله نو دا الله له وایا وله الحمد د شپې او دروازې اختیارات دغه سره دي د بادشاهي اختیارات دغه سره دي انسان هغه پیدا کو پیری هغه پیدا کو اوبه هغه پیدا کړی تمام نعمتونه او کائنات هغه پیدا کړ نر کمال صفتونه دي دا خاص هغه د پاره ګرځه بل چا د پاره نه بل څوک په کائناتو کې نشته شی پیدا کولی شو نه هغې سره د اختیار شته بلکې هغه په خپله الله پیدا کړی وهو علی کل شیء قدیر او دغه الله دی په هر یو شي باندې قدرت والا دی خلاصه راوکړه دی پې تفریح وکړه بادشاه هغه دی دا کمال صفتونه هغه لره دي تمام کائنات او هر یو شی په دې ځمکه او اسمان کې داغه تعریف او داغه ثنا هغه د شریکانو نه پاک ګڼي وهو علی کل شی قدیر د دنیا بادشاهان راجم که ذره قدرت هم دغې نشته خپل نفس کې دغې اختیار نشته نو نور عالم خو پرېږده نو اوس دلیل نو ګوره څو خبرې مخکې وشوې الله د شریکانو نه پاک دی یو اختیارات ټول هغه لره دي له الملک دعا وله الحمد ری وهو علی کل شیء قدیر اللہ پر یو شی باندې قادر دے نمونگا دلیل والو س دلیل دے اور اللہ دلیل سر پارا ذکر کی چیز انسانان یقین راشی لمبے دلیل هو الذی خلقکم دا اللہ غزات تے جتا سو پیدا کری ہے نستا سو پا پیدایش کی دا غصر سوکو نا ستا سو پا پیدایش کی دا بل چاہ اختیار شتا نا ستاسو دا پیدا کول دا کمال صفت دے نکہ سوک دا مچ وزرم نشی پیدا کولی ستاسو دا پیدا کول دا یو لوی قدرت دے چی دا بل چا سر نشتا بغیر دا اللہ نا دیتا دلیل اقلی ہوئی هو الذی علقکم ستا قلم منی دا اللہ غزات دے چی تاسو پیدا کری ہے فمنکم کافرون ومنکم مؤمن پس بعضی پتاسو کی انکار کون کری او بعضی پتاسو کی ایمان روڑن کری دا خدا ازل فیصلہ دا کم وخت نه الله مخلوق پیدا کړی دی نو دا ټکی و سره دی ایمان هم الله پیدا کړی دی او کفر هم الله پیدا کړی دی خو دې بندله اختیار د کسب ورکړی دی دا بنده هم الله پیدا کو ایمان هم پیدا کو نو کفر هم پیدا کو نو تا ته ویلی دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ستا ایمان ستا د خوښې دی ستا کفر ستا د خوښې دی دا بنده یختار الایمان او یختار الکفر دی یا کفر خوخی او یا ایمان خوخی او هو من کسبه دا د کسب دی دا نه چې ته وای چې یو سړی مؤمن دی نو دا زکا چې دا الله غوښته، دا سړی کافر دی، الله غوښته نه، الله نه غواړي د بنده کفر. الله دا خبره تا ته پرېښې ده. الله وي ته مې پیدا کړې، ایمان مې پیدا کړو، کفر مې پیدا کړو. د ایمان ته وګوره رڼا ده، او د کفر ته وګوره تیاره ده. تا ته مې دواړه مخې ته ایښې دي، ته کم یو اخلې؟ دا ستا خپل کسب دی چې ته به یا ایمان واخلې او یا به کفر واخلې. ذکر وی اللہ غزاد تا جتا سو پیدا کرے، فمنکم کافر ومنکم مومن. بعد پتا سو کی انکار کی او بعد پتا سو کی ایمان روڑی. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک سبانے جتا سو کویلی دن کرے. دا یو دلیل شنو. دویم، خلق السماوات والارض، پیدا کری دی اللہ اسمانونا وزمکا بالحق. دیکھ شک نشتا، بس دا یقینی خبر دا. یو مانا دا دا. دویم دا چ پیدا کری دی اللہ اسمانونا اوز مقابل حق، تپار دا حق، اظہار الحق. حق تو شے دے لا الہ الا اللہ، چت پدی بان عقیدہ وسط جی بغیر دا اللہ نہ بل مددگار او حاجت روا او دا بندگی لائق نشتا. دا دی حق دا پار اللہ اسمانونا پیدا کر اوز مکہ پیدا کر. پدی مسئلہ زان پو کے چیز مکہ او اسمان او تمام کائنات پیدا ری کلمی دا مخا، او رکی گی باومو کلمی پا مخا، کلمی دا مخا. چه کلا پا آخر که دا سی سکپاتی نیشی چه اغی کلموی پا مخ دزمکن و قیامت براشی ختم بشیر. او دا هر سو چه اللہ پیدا کرم دام دا دید پارت لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. خلق داو پی جنی چه مددگار یو دے، حجت روا یو دے، دا بندگی لائق یو دے. اغتا با ادریگو، اغتا با رخکتا کیگو، اغتا با سجدلگو دا غنم غوارو. وصورکم، اللہ تاسو له شکلونه درک، فاحسن صورکم، نسخ هسته شکل درک تاسو ته. دې منتسب القامت وګرځو په دې دنیا کې. تاسو ګوره هر یو شی چې الله پیدا کړی دی نو راښکته دی، وسلو رخبو باندې ګری. یو انسان دی چې دې منتسب القامت کسی دی ولاړ دی نیغ. الله دا نه غوښته چې دې راښکته کې وسلو رخبو باندې وګرځو. څومره حیوانات، څومره حشرات، اگر اخکت دی داس او انسان سیده ولاری. فاحسن صورکم وصورکم، فاحسن صورکم، اللہ تاسو شکلو درکو نو خیسته شکلی درکو. کنا پا دی کائناتو که تو گور حیواناتو تو گور او داس نور و حشرات تو گور چه اللہ پیدا کری دا غیسن شکل لی استاسن شکل لی. ما غر رکا بی رب کل کریم، سورة انفطار که اللہ وی ما غر رکا بی رب کل کریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تا لسنگ عجیب پیدا کری، تا سشی دوکا کری بی رب کل کریم، پا آغا ربانی جا آغا عزت والده اللذی خلقا کا تی پیدا کری نو فسواکا برابر کری. اللہ انسان پیدا کو نو برابر پیدا کو. ہر انسان چا اللہ دنیا کے پیدا کری دنو خب پورے پیدا کری دنو. دوسترگی، دوخپی، فلاسو، دو غوگونا، او دغا سه هر یو اعضا و اندام ده انسان چه واخلی نو بس اغیخه برابر جوڑه جوڑه دا سه اللہ نرکلی چه تا پیدا شو یو خوشتا و یو نشتا، پیدا شو یو سترگشتا و بل نشتا، پیدا شو یو خوشتا و بل نشتا. فسواکا فعدلکا، نو بیستا پا اندامونو که عدل نکار غستری. سنگه دا عدل نکار غستری، دوار لاس یو مره، دوار سترگ یو شا، دوار خوگون یو شا. دانا چی یو لاس یو گذو او بل لاس دو گذو، کنم یا بلا دیس نخکاری. یو خپا لند او بل اگدا نا دے بیا پرابر نو دا بگوڑو بیا. دا سه هر یو اندام دا انسان پا غی که اللہ توازن پیدا کرده. فی ای صورت ما شا ارکبا، پا کم یو شکل یو صورت که چی داغا خوخ شونتی جوڑ کری. چالے شکل یو شان ورکو، چالے بل شان ورکو. ہر انسان دا بلنا بدل کو، ام پا رنگ کی او ام پا نور ہے اتو شکل کی. فاحسن صورکو، خیست شکل دینے دل درکو. ویلیہ المصیر، او دے اللہ تا واپس لل دی. دا دری دلیل شو. سلورم، یعلمو ما فی السماوات والارض، اس دلیل بدل کو. دا دی مخ کو نپتا ہو لگی دا چی خالق دا ہر شی اللہ دے. ندی کی ہوئی سنگ چه خالق منو دا سه عالم ده کل شیم زیما. ویعلمو، او پویگی دا اللہ ما فی السماواتو، پاغ سبانده چه برا پاس مانونو کی دی والاردو، او پزمکا کی دی اللہ وی زما دے علم نسبار ندی انسانان ټول راجمکا کپا دی کی با انبیائی اولیائی خ خلق بی بد خلق بی مادشاہان بی مالدار بی دا ټول راجمکا ندی دی پا زہرہ بانی علم نشتا کسو دی ناغوال اللہ ورکر دی زکا ملیکو الہ علم لنا الا ما علمتنا اللہ منتا علم نشتا ہوں کتارا تسخو دلی دی نو دا انسانان اور تمام مخلوق تا علم دا اللہ نہ دے دا اللہ علم دا چانم نہ دے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم و پویگی اللہ ما تسرون پاغ سبانے چی تاسوی پٹاوائے و ما تعلنون او پاغ سبانے چی تاسوی سرگندوائے ستا پزلکی پسینہ کی پٹا خبر رہا سوکم دا غینا نی خبر و ما تعلنون او تی پخلبانے سرگندے اللہ و استا دا دوارا خبر ستا پٹا اخکارا ما تخکار دی تا نہ پٹو یا د مخلوق نہ پٹو ما تخکار دی تا سودا خکارم ما تخکار دی یعلم سرکم وجهرکم سورۃ انعام کی ترشیو و یعلم ما تکسبون تج سکل لو سارا کار ما ته معلوم ته د شپې سکه دروازه سکه والله علیم بذات الصدور الله پو دے په خبرو د سینو بذات الصدور سمانا پاغه خبرو چی پسینو کی دی الله وی خالق د هر چیزه ما عالم د هر شي زيمه لهذا چې عالم زيمه او خالق زيمه نو سبح لله ما في السماوات پاکم زيمه اختیاراتم ټول زما دي تکمل صفاتم ټول مال لري قادر په هر یو شي باندې زيمه دا توحید شو يسبح لله ما في السماوات وما في الارض پاکي بیانې خاص الله لراغه سوچ په اسمانونو کې دي وما في الارض او هاگا چی پزمکا کی دی لہو الملکو خاص دا دا پارا بات شاہید اختیارات تی و لہو الحمدو او خاص دا دا پارا دا کمال صفتو ندی و هو علا کل شئین قدیر او دا اللہ دے پاری و شبان قدرت والا هو اللذی خلقکم دا اللہ غذات تی تاسو پیدا کری ہے فمنکم کافرون و منکم مؤمن پس بعضی پتاسو کے انکار کون کی دی او بعضی استاسو نا ایمان روڑن کی دی والله بما تعملون بصير الله پاغ زبانی چ کوی تاسو لیدون کړي خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بالحق د پاره د اظهار د حق د پاره د اظهار د توحید وصورکم او شکلونه درکړی دی تاسو ته فاحسن صورکم پس خص تکړی دی تاسو د شکلونه و الیه المصير او دے اللہ تدی واپس لل یعلمو دا اللہ پوئیگی ما فی السماواتی پاغ سبان دے چھ پاس ماننو کی دی وما فی الاردو او پاغ سبان دے چھ پاس مکہ کی دی ویعلمو ما یستسرون وما تعلنون او پوئیگی اللہ پاغ سبان چھ تاسوی پٹھوئے وما تعلنون او پاغ سبان چھ تاسوی خکارکوئے واللہ علیم بذات الصدور اللہ پوہ دے پاغ خبرو دسینو